राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2059 29 नवंबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः माहात्म्यभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान प्यारे लगे उनका याद रहे क्या ये असली भजन है कि नाम जप करना असली भजन है नाम ने प्रार्थना करो नाम जप करो ही प्रार्थना करो प्रार्थना प्रार्थना बड़ा बड़ा है रो करके हृदय से रो कर प्रार्थना करो उसे बड़ा ज्यादा है भगवान की कृपा तो है ही विशेष अनुभव होगा प्रार्थना से व्यवहारिक प्रश्न है कि कोई व्यवहारिक प्रश्न है किसने लिखी कि आपकी बेटी जानना चाहती है कि औरत को अपने पति के साथ तीर्थ करना या सत्संग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए किसी औरत को अपने पति के साथ सत्संग में जाना चाहिए या तीर्थ करना चाहिए या नहीं चाहिए पति साथ सत्संग बहुत बढ़िया तीर्थ पति के साथ ही करो नहीं लेकिन हमारे पतिदेव चाहत कहते हैं औरत को घर में रहना चाहिए पति के साथ हर जगह तीर्थ पर या सत्संग में नहीं जाना चाहिए क्या ये सत्यता है जाओ जाओ पति के साथ खूब निशंग जाओ सीता जी भी वनवास में भगवान गए तो साथ में गई सीता जी को वनवास नहीं था वनवास राम जी को था और ये दोनों ही नाम लक्ष्मण जी को था राम जी था तापस वेश विशेष उदासी चौदह बस राम बनवास सीता बनवास नहीं लक्ष्मण बनवास नहीं राम बनवास मतलब पति साथ जरूर जाओ राम जी कह दिया कि मेरे साथ जब तकलीफ होना पड़ेगा फिर जो कुछ हो जाए सब भगवानी वो कह दिया चंद्रमा बिना छाया को छाया रह सकती है मन पतिदेव मना करते साथ में नहीं जाने के लिए तो क्या करना चाहिए वो तो कह दिया साहब शरीर जाएगा तो प्राण जाएगा पता नहीं कौन जाएगा अगर ना कह रहे तो प्राण नहीं छोड़ जाते भगवान ने देखा मर जाएगी यार अच्छा सर ये तो सीता जी की बात है लेकिन ये पति नहीं जाने देता है कह रहे ये तो सीता जी की बात है लेकिन ये पति जान नहीं देते गलती उसका अधिकार है साथ बनाने का अधिकार साथ में ले नहीं केवल केवल प्रणाम साथ नहीं केवल प्राण जाएंगे राम जी देखो मर जाएगी साथ सही बोलना है तो सही होना। पति पता ही बात आती है, साथ नहीं ले गए तो उनके पितरों को दुख हुआ, पितरों को जमराज ने पकड़ लिया, पितरों को आत्मिया क्या नाम है सती शुक्ला पितरों को दुख हुआ, पितरों को पत्नी को साथ में नहीं ले जाने से पितरों को दुख हुआ, पिता ने उन्हें माँ बाबू ही पहुंचे पीछे दर्शन दिए, इस वास्ते पत्नी को छोड़ना चाहिए, आप जाओ तो पत्नी साथ ले जाओ, उनका धर्म में जाने का आपको ले जाएगा धर्म में जरूर ले जाओ साथ में। एक बात याद आ गई, बहुत प्रसन्न बात है, जब मैं कलकत्ते में रहता था मैं तो बीकानेर वैसे भागड़ी उनके घर गया, भिक्षा करने गया महेश्वरी भवन में भी रात में सत्संग होता था, तो सत्संग में स्त्रियां पुरुष सब जाते थे, गोविंद मन स्त्री नहीं आते थे, गोविंद मन स्त्रिया नहीं आते थे, केवल पुरुष आते थे, महेश्वरी भवन में स्त्रियां पुरुष सब आते थे, तो वो पूछा कि ये जाती है गोविंद भवन में होटल में चली जाती है अकेली, वो गलती कर रही है, ठीक नहीं अकेली नहीं जाती है, पति के साथ जाना चाहिए, तो वो आपको साथ में जाना चाहिए, क्या नहीं जाओ तो अकेली नहीं जाती है, और हमारे साथ चलती नहीं, हम जाते हैं रेस में घोड़ा नहीं रेस में, वो चलते नहीं हमारे साथ में, तो आवाज ले लूंगा तेज हो गई मेरे को ले जाए साथ में, और पर्स मोटर पास बैठना पड़ेगा, मैं वहां नहीं जाती, मुझे ठीक रहती है, पीछे मैंने उसको धमकाया, वो आप कहते हो कि हमारे साथ नहीं चलती, आपके साथ चले तो पर पुरुषों के साथ बैठते, ये ठीक रहती है, देखो आप कहते हो और शासन करते स्त्रियों पर, मैं कहता हूं स्त्रियों का ये परपुरुष को लेकर के सामने कमरे में जा सकती है, क्योंकि आपका धर्म है, आपका धर्म है, आजकल के थे में आदमी तो आजकल धर्म में स्त्रियां स्वतंत्र होनी चाहिए, स्त्रियां स्वतंत्र होनी चाहिए, तो ये धर्म है, हमारी ऋषि भी धर्म है, इनकी ऋषि भी धर्म है, किसी पुरुष को लेकर बाहर में कमरे में जा सकते है, बंद कर सके, आप मना नहीं कर सकते, क्यों कि आप जाओ स्त्रियों भी स्वतंत्र है, स्वतंत्र है तो स्वतंत्रता होगा, हम मना चाहिए नहीं को, और हमारी ऋषि भी धर्म है, जो पति का धर्म है वही धर्म पत्नी का है, आप अकेले जाते हो तो यही अकेले जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, है जाएगी, आप तो अकल जाता तो तुम कैसे जाती है, ये नहीं कह सकते, मैं जोर से धमकाया, अकेले जा सकती है, हमारी दृष्टि से भी वो अच्छी है, तुम्हारी दृष्टि से भी तुम्हारी मान्यता से स्वतंत्र होनी चाहिए, अरे पति का धर्म है वही धर्म स्त्री का है, हमारे सिद्धांत भी यही है, हमारे सिद्धांत से भी दूसरे आदमी को साथ में लेकर कमरे में जा सकती है, क्या सुनते हो आप, थोड़े दिन में भूले हो, ये ठीक नहीं है आपका, हमारे देश में तुम्हें धर्म हमारे धर्म है, पति का धर्म वही धर्म पालन करे, आप कहते हो स्त्री स्वतंत्र होनी चाहिए, तो आपके दृष्टि में धर्म है, हमारी दृष्टि में धर्म है, खुशियां दुखा सकती है। ऐसे उद्यम मत करो, मुश्किल हो जाएगी आपका। जो जो धर्म अपना है वो ही ठीक है। आप जो नया पास कहते हैं स्त्रियां पर स्वतंत्र है, तो फिर स्वतंत्र है वो स्वतंत्र धर्म है ना। पर पुरुष को लेकर के कमरा बंद कर जा सकती है। आप विदेशी धर्म है ना, हमारे धर्म धर्म है, तो हमारे पति का धर्म है वही धर्म पत्नी का। पति का तो स्वतंत्र होना चाहिए, तो स्त्र स्वतंत्र होना चाहिए। मन करो ये कह सत्संग में सत्संग में जाओ थे, साथ में जाओ, हम बोलते हैं वहां आओ, आओ आप भी आओ। घोड़ों के रेस में नहीं जाए कोई धर्म है, तो वास्तव में स्त्रियों का धर्म है पति के साथ में जाना, धर्म है। शुक्ला और पति का नाम क्या था? हाँ क्रिकल वैश्य, बहुत सुंदर थे, इतनी सुंदर बहुत थी। अरे पद्मपुर में है, बड़ी सुंदर कथा। स्त्री का धर्म है साधना, आप जाल जाओ सर में जाओ। पद में ये कहा जा रहा है आप साथ ले जाओ। जनकपुरी की स्त्रियां सुना रही है साथ में ले जाओ, जहां जाओ जाओ साथ ले जाओ। पद सुनाता था सेवा करने जाओ, जाओगे ने कहा तुम सुमित्रा माँ से मिलो, उनकी आज्ञा लो। भगवान नहीं मिले सुमित्रा से, भगवान नहीं मिले देश में जा, वह शुरू कर सके तो गए लक्ष्मी के राम हो गए। वो नहीं था ले चालो बन लार प्रभु जी मान, ले चालो बन लार ओ जी मारा आत्मरा आधार, प्रभु जी मान ले चालो बन ना चालो बन लार सुंदरी थे तो ना चालो बन लार। आए बन में है विपत्ति अपार, प्रियाए थे तो ना चालो बन ला। सुख लायक सुकुमार सुंदरी थे तो सुख लायक सुकुमार, आए बन में दुख विकट अपार, प्रियाए थे तो ना चालो बन ला। ले चालो बन लार प्रभु जी मान, ले चालो बन लार ओ जी मारा आत्मरा आधार, प्रभु जी मान ले चालो बन ला। सारा सुख संसार पिया जी ए तो सारा सुख संसार, हाँ जी वे तो आप बिना छे असार, प्रभु जी मान ले चालो बनला सारा सुख संसार पिया जी ए तो सारा सुख संसार हाँ जी वे तो आप बिना छे असार पिया जी मान ले चालो बनला विषम आहार बिहार सुंदरी बठ बरसा तपत बयार हाँ ये बन है खांडे की धार प्रिया ये थे तो नाचा लो बन सुर गारा बिमल बिहार पिया जी ए तो सुर गारा बिमल बिहार हाँ जी बीन कंत नरक राह द्वार पिया जी मान ले चालो बनला ले चालो बनलार प्रभु जी मान ले चालो बनलार ओ जी मारा आत्मरा आधार पिया जी मान ले चालो बन उगे सूरज हजार पिया जी ए तो उगे सूरज हजार हाँ जी तो भी आप बिना छे अंधार पिया जी मान ले चालो बनला नेह निभावन हार पिया जी थे तो नेह निभावन ओ जी मारा भव भवरा भरतार पिया जी मान ले चालो बनला ले चालो बनलार पिया जी मान ले चालो बनलार ओ जी मारा आत्मरा आधार पिया जी मान ले चालो बनला भगवान चुप हो गया दुख बहुत है सब आपने देखा मैंने सुख ही सुख है दुख कुछ नहीं तो पत्नी साथ भी जानो धर्म है तो धर्म है और बोलो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण पति बर्दाश्त है पति को आराम मिले अपने सुख के बराबर नहीं है अपने सुख को लेने जाए पति के साथ जब है वन है और सेवा करने के लिए अपने सुख के लिए नहीं अपने आराम के लिए नहीं शुक्रों में यही बात है माँ बाप का काम पुत्र को सुख पहुंचे सुख का बात माँ बाप को सुख पहुंचे आपस में यही सिद्धांत है सब आपस में एक एक ने सुख पहुंचा है संसार सुधर जाए सुख हो जाए आनंद जाए सब ऐसी बात है एक एक को सुख पहुंचाना अपने तरफ से सब सुख पहुंचाना पुत्र का तरफ है माँ बाप को सुख पहुंचा है माँ बाप ने सुख पुत्र को सुख पहुंचा है आपस में सबके साथ में प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, सुख का बर्ताव ऐसा करना, तब गिरता आनंद चाहे आनंद से मत में देना से आनंद नहीं होगा। आजकल स्वार्थ की बात हो गई, यह अन्याय की बात है। नारायण नारायण। कल मैंने एक सज्जन मिले, वो कहते थे मैं दोनों को स्त्री बेटा जो कहते चचरा जाओ कथे जाओ अरे चचरा दो घर से उन्हें पैसा है रोटी और नंगर है आ जाओ सत्संग करो। पैसे मैनेजर मिला और नगर कोई रोटी की बात नहीं सत्संग करो तो आ जाओ रोटी में तो कुछ नहीं हो सब यहां हो जाएगा मैं सत्संग करो सत्संग करो अपना कल्याण करो अपना उद्धार करो आ जाओ हो जैसे आ जाओ सब रोटी करो मकान करो सब प्रबंध हो जाएगा। मैं कह रोटी का डगा बहुत सही है मकान मिल जाएगा सब मिल जाएगा कल ही बात है अब दोनों आ जाओ उसी पुरुष वृद्ध वृद्ध अवस्था है आराम से हो यहाँ सत्संग करो बहुत बढ़िया चीज है बहुत बढ़िया है। ऐसा अवसर मिलेगा नहीं बहुत बढ़िया अवसर एक गड़बड़ राजी हो जाए आप हट गई मारे तो बुढ़ा सेवा करनी पड़ेगी घर वाला जो खुशी मैं जाऊ खुशी ऐसे जो खुशी राम जी जो खुशी सच करो पर मरे था नहीं है भाई आजकल देखो तो मैं ये चाहता है सत्संग में आ जाओ पूजा बड़ा बूढ़े बूढ़े रह जाओ बूढ़ों के सी लगे तो मकान में ठहरो सत्संग में जाओ दोपहर में आ जाओ बहुत अच्छा बढ़िया काम है। गंगा जी किनारा उत्तराखंड की भूमि पवित्र देश है पवित्र भारत है पवित्र संघ है पधारो अपने नाम खूब प्रेम से बहुत बढ़िया चीज है। सबके लिए बढ़िया चीज है बूढ़ा हुआ हुए अब तो भगवान में ले जाओ भाई बेटा काम करे थन में नहीं माने तो बड़ी भारी कृपा है भाई बहुत अच्छा मोह को सुटे थासू